کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آپ تیر درز منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مقدسہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک دلوں کا چین اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہاں یہ قول نقل کیا کہ یہاں ذکر سے مراد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کا ذکر ہے. جو آیت مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے, من انفسکم یہ تمہیں میں سے آئے, عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گرا ہے, رحیم اور مومنین پر رؤوف اور رحیم ہیں. یہ اس آیت مقدسہ کے مرادی معنی اور اس کا مفہوم تھا. حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے یہ آیت مقدسہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوئی. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے علماء نے تین حصوں میں اسے تقسیم فرمایا اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے ان تین باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھ پائیں گے. فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا حصہ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسرا حصہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ تخلیق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشیاء سے پہلے ہیں. اس وقت سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کے مخلوق میں کسی کی بھی تخلیق نہیں ہوئی. اور دوسرا مرحلہ جو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اسے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. اور تیسرا حصہ ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی 40 برس کی عمر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اسے ہم بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. تو آج انشاءاللہ ہم اس کے پہلے حصے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت سے پہلے آپ کا نور تخلیق کیا جا چکا تھا, اور آپ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کہیں جلوہ گر تھے. قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کی یہ ترجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کہیں جلوہ گر تھے. اور جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے, تشریف لانے کا ذکر ہے, اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہو. مثال کے طور پر آپ اس مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے لیاقت آباد سے تشریف لائیں تو یہاں آنے سے پہلے آپ لیاقت آباد میں موجود تھے. اس جمعے کی نماز میں شرکت کے لیے آپ نیو کراچی سے آئے تو آنے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آنے سے پہلے آپ نیو کراچی میں موجود تھے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے, گویا حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں جلوہ گر تھے. اور آیت مقدسہ میں ارشاد ہوا ایک جگہ کہ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ہاتھی والوں کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوگری سے پہلے کا ہے. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کے دور میں ابرحہ نامی ایک شخص نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہاتھی تھے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. معلوم یہ ہوا کہ جس وقت ہاتھی والوں کے ساتھ جو معاملہ رب کریم نے فرمایا, نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی ملاحظہ فرما رہی تھی. ایک اور جگہ سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. حالانکہ قوم عاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے بہت پہلے تھی, لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے اور آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی. اب آئیے دوسری آیت مقدسہ قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, کہ یہ وہ رسول ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ, ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات, اور بعض انبیاء کرام ایسے ہیں کہ ان کو درجوں بلندی عطا فرمائی. علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بات میں سب کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ رفع بعضهم درجات, کہ ہم نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو درجوں بلند فرما دیا, فرماتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. اور فرمایا کہ ایسا نہیں کہ کسی ایک وقت میں آپ کو درجوں بلند کر دیا, بلکہ فرماتے ہیں کہ تمام اوصاف میں آپ کو درجوں بلند کیا, تو درجات تخلیق میں بھی آپ کو سب سے افضل اور اول رکھا. کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نور کی تخلیق سے پہلے رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا. اور قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بھی ترجو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے, بلکہ اس عالم اجسام کے وجود میں آنے سے پہلے بھی کہیں آپ کی ذات موجود تھی, آپ کے آنے کا تذکرہ تھا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اروا میں دو اجلاس منعقد کیے. ایک اجلاس تو عام تھا اور وہ اجلاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں تھا. ارشاد فرمایا کہ الستو بربکم, اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارا رب ہوں. قالوا بلا, سب نے بلا کہا. ایک روایت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں بیان فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ صدیق کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مزاج شناس تھے کہ صرف حضور نے اتنا فرمایا کہ صدیق کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا تھا. یعنی کہ رب کریم نے تمام ارواح کو جمع کر کے پوچھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, تو سب نے کہا کہ بلا کیوں نہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. اور ایک اجلاس عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا منعقد کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا, ان سے ایک پیمان لیا. قرآن مجید فرقان حمید میں سے یوں بیان کرتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْمِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد کیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک میثاق لیا. وہ میثاق کیا تھا, وہ عہد کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, اور اس کے بعد میرا وہ معزز رسول جب تشریف لائے, لَتُؤْمِنُونَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ, تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا جب وہ میرا رسول تشریف لائے, لَتُؤْمِنُونَ بِهِ, تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لے آنا, وَلَتَنصُرُنَّ, اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. اور اس کے بعد فرمایا, قَالَ أَقْرَرْتُمْ, اے گروہ انبیاء کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْمِي, اور کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا, تمام انبیاء کرام علیہ الرضوان کی روحوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اس اقرار کر لیا. فرمایا, قَالَ فَاشْهَدُوا, اب ایسا کرو کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ, وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں تم سب پر گواہ ہوں. تو یہ دوسرا اجلاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بارے میں تھا, اور اس کا آغاز بھی اسی طرح ہوا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا, نبیوں سے ایک عہد لیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت بھی موجود تھا. آئیے تیسری آیت مقدسہ جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر, یعنی ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں رحمت للعالمین, یہ عالمین اسی طریقے سے عام ہے کہ جس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کا عالمین عام ہے, یعنی جب فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, تعریف اس کی جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے, تو جہاں عالمین سے مراد تمام جہان مراد ہے, اسی طریقے سے رحمت للعالمین میں بھی تمام جہاں مراد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت جہت رسالت سے ہے, یعنی رسول ہونے کی وجہ سے تمام جہانوں پر رحمت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہیے کہ رسول کس کی طرف ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ, میں تمام کائنات کی طرف, تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا, رسول بنا کر کے بھیجا گیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رسول ہے, تو آپ تمام مخلوق کی طرف رحمت بھی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمت کی انسان کو حاجت ہوتی ہے, رحمت کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے, اور فرماتے ہیں کہ جو شے حاجت ہو وہ محتاج سے پہلے ہوتی ہے. جس آدمی کو کسی شے کی حاجت ہو وہ اس شے کا محتاج ہے, اور فرماتے ہیں کہ حاجت پہلے ہوتی ہے, محتاج بعد میں ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت, اور رحمت کی حاجت ہر ایک کو ہے, اور رحمت حاجت پہلے ہوتی ہے, محتاج بعد میں ہوتا ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہونے کے ناطے, حاجت ہونے کے ناطے تمام مخلوق سے پہلے ہے. اس لیے کہ مخلوق کے ہر فرد کو آپ کی رحمت کی حاجت ہے, اور حاجت پہلے ہوتی ہے. اس اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تخلیق کیے گئے. علماء یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رحمت ہے, تو مخلوق میں تو مسلمان بھی آئے اور کافر بھی, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بھی رحمت ہے؟ اور اگر یہ مان لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بھی رحمت ہے, تو پھر وہ مستحق عذاب کیوں ہے؟ پھر ان کو آزاد کیوں دیا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام پر رحمت ہے, مخلوق کے ہر فرد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے, لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے منہ موڑ لیا, تو قصور حضور کی رحمت میں نہیں تھا بلکہ قصور ان کے اہلیت میں تھا, کوئی اس کے اہل ہی نہیں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حاصل کر سکے. فرماتے ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے, اللہ کی رحمانیت اس کی رحیمیت تمام مخلوق کے لیے ہے. تو اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور رحمت تمام کے لیے ہے, تو پھر کافر مورد الزام کیوں؟ پھر کافر عذاب کا مستحق کیوں؟ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بھی تو رحمان ہے, وہ بھی تو رحیم ہے, اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی موجودگی میں کافر مستحق عذاب ہے, تو ایسا کیوں؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ ضرور رحمان ہے, اللہ ضرور رحیم ہے, اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں. یہ کافروں کا قصور ہے کہ اس نے اس کی رحمت سے منہ موڑ لیا, یہ کافروں کا قصور ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے منہ موڑا, اب وہ مستحق عذاب ہوئے. حضور کی رحمت میں کوئی فرق نہیں, اور حضور رحمت ہے, اور رحمت حاجت ہوتی ہے, حاجت محتاج سے پہلے ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے پہلے ہیں. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید آٹھویں پارے میں سورہ الانعام میں ارشاد ہوا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, اور کوئی اس کا شریک نہیں, اور مجھے یہی حکم دے دیا گیا وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب سب سے پہلا مسلمان کون ہوگا؟ یقیناً وہی ہوگا کہ جو سب سے پہلے موجود ہو, اگر موجود ہی نہ ہو تو مسلمان کیسے ہوگا؟ تو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے پہلے آپ کے نور کو تخلیق کیا گیا. اب آئیے احادیث مقدسہ کی جانب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مصنف عبد الرزاق, یہ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے, اور امام عبد الرزاق یہ امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استادوں کے استاد ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مصنف میں مصنف عبد الرزاق ایک روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ نور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا یہ سیر کرتا رہا, اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق کرنا چاہا, جب اس نے ارادہ فرمایا کہ میں اور اشیاء کو بھی تخلیق فرماؤں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے چار حصے کیے. چار حصے کرنے کے بعد پہلے حصے سے قلم کو بنایا, دوسرے حصے سے لوح کو تخلیق فرمایا, تیسرے حصے سے عرش کو بنایا, اور پھر چوتھے حصے کو مزید چار حصوں میں تخلیق فرما دیا, اور ان چار حصوں میں سے پہلے حصے سے کرسی کو بنایا, پہلے اور دوسرے حصے سے کرسی کو تخلیق فرمایا, تیسرے حصے سے فرشتوں کو تخلیق فرمایا, اور فرماتے ہیں کہ چوتھے حصے کو پھر چار حصوں میں تخلیق فرما دیا, پھر چار حصوں میں تقسیم فرما دیا, اور ان چار حصوں میں سے پہلے حصے سے آسمان کو تخلیق فرمایا, دوسرے حصے سے زمین کو تخلیق فرمایا, تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ کو تخلیق فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ پھر چوتھے حصے کو مزید چار حصوں میں تقسیم فرما دیا، اور ان چار حصوں میں سے پہلے حصے سے مومنین کی آنکھوں پر نور تخلیق فرمایا، دوسرے حصے سے مومنوں کے دلوں کے نور کو تخلیق فرمایا، چوتھے حصے سے گویا محبت کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حدیث طویل ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے باقی اشیاء کو تخلیق فرمایا۔ اور روایت میں اس طریقے سے الفاظ موجود ہیں کہ جب حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا، تو حضور نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی حصہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت اور یہ الفاظ، یہ عبارت، یہ متشابہات کی طرح ہے، جس طریقے سے قرآن و حدیث میں کتنی عبارتیں ایسی ہیں کہ جنہیں متشابہات کہا گیا، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ اور سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کا معاملہ کیا ہے، سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ ایک شیشہ آپ لے لیں، ایک آئینہ لیں، اور اسے دھوپ میں جب رکھ دیں، دھوپ کی کرنیں، سورج کی کرنیں، سورج کی شعائیں جب اس شیشے پر پڑیں گی تو وہ شیشہ روشن ہو جائے گا، اس میں ایک نور نظر آنے لگے گا، اس میں ایک روشنی نظر آئے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ شیشے میں یہ روشنی کس کی ہے؟ کہا کہ یہ سورج کی روشنی ہے۔ تو کیا اس کو یہ کہیں گے کہ سورج کی روشنی کا ٹکڑا شیشے کے اندر دبا گیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ کہیں گے کہ سورج کی شعائیں، شعاؤں کا ایک حصہ، سورج کی کرنوں کا ایک حصہ اس شیشے کے اندر سما گیا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کی کرنیں شیشے پر جب پڑی تو شیشہ روشن ہو گیا، اور یہ شیشے کا نور جو ہے، شیشے کی روشنی جو ہے، یہ یقیناً سورج کی روشنی ہے، لیکن سورج کا کوئی حصہ نہیں ہے، سورج کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ اور سورج نے اپنی شعاؤں سے جب اس شیشے کو روشن کیا، اس آئینے کو روشن کر دیا، تو کیا سورج کی روشنی میں کوئی کمی آئی؟ ہرگز نہیں۔ تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے فیض کے نور سے جب تخلیق فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے شیشہ سورج کی شعاؤں سے چمکا، اور شیشے کے چمکنے میں سورج کی روشنی میں کوئی کمی نہیں تھی، اور اسی شیشے کے سامنے مزید کئی اور آئینے آپ رکھ دیں، ہر آئینہ اسی طریقے سے روشن ہو جائے گا، جتنے آئینے روشن ہوں گے ان کی روشنی نے پہلے آئینے کی روشنی کو کم نہیں کیا، اور اس پہلے آئینے کی روشنی نے سورج کی کرنوں کو کم نہیں کیا، سورج کی روشنی کو کم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے رب کریم کا ارشاد کہ میں نے اپنے نور سے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اسے رکھ دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا، وہ آپ کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا۔ فرماتے ہیں اس سے تطبیق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا گیا، اور وہ نور ایسا چمکدار تھا کہ باوجود پشت میں ہونے کے آدم علیہ السلام کی پہچانی سے چمکا کرتا تھا, اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جتنے لوگ اس کائنات میں آنے والے ہیں, جتنے لوگ آ چکے, جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے, ہر انسان کے اجزائے جسمیہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھے گئے تھے, اور یہی اجزائے جسمیہ جب بچہ تولد ہوتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی کی شکل میں نمودار ہوتی ہے, اور یہی اجزائے جسمیہ ہر آدمی کی پشت میں اپنی آنے والی اولاد کے لیے ہوتے ہیں, اور یہی اجزائے جسمیہ کل قیامت میں انہی اجزائے آدمی دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور یہی اجزا آدمی میں اپنے اور مرد میں اس کے بیٹے میں ابنیت کا جو رشتہ ہے اسی جز کی وجہ سے ہے. تو جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے ان تمام کے لطیف اجزائے جسمیہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا جو ان کی پہچانی کی چمکا کرتا تھا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا جس کسی کی پشت میں آیا ہر ایک کی پہچانی سے چمکتا تھا, اور حضرت عبد المطلب کے تو کئی واقعات ایسے ہیں کہ آپ کی پہچانی میں وہ نور ایسا چمکتا تھا کہ حضرت عبد المطلب جب ابرحہ سے مذاکرات کرنے گئے, ابرحہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا, حضرت عبد المطلب کو جب دیکھا ان کے نور کی حیبت سے وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا, ان کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد اپنے تخت پر بٹھایا, اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ابرحہ کا وہ ہاتھی, ابرحہ کے پاس بہت سارے ہاتھی تھے, وہ سب کے سب سکھائے ہوئے تھے, وہ ابرحہ کو سجدہ کیا کرتے تھے, لیکن ایک اس کا ہاتھی جو سب سے بڑا تھا وہ ابرحہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب ابرحہ سے مذاکرات کرنے آئے تو وہ ہاتھی حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تفریق کیا گیا, حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی, جب غلطی ہوئی, اور وہ غلطی وہ کہ جسے ان کے رب نے غلطی کہا, جب حضرت آدم علیہ السلام اس غلطی کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ملتجی ہوئے تو یوں عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, تجھے اپنے اس محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, میری خطا کو معاف فرما دے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آدم تم نے اسے کیسے جان لیا, تم نے ہمارے حبیب کو کیسے پہچان لیا, حالانکہ ابھی وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی, جب تو نے میرے قالب میں روح پھونکی اور جب میری آنکھیں کھلی, سب سے پہلے عرض پر مجھے جو عبارت لکھی نظر آئی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں سمجھ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا ہے یقیناً وہ تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ آدم تو نے سچ کہا, وہ ہمارا حبیب ہے اور کائنات میں سب سے بڑھ کر وہ ہمیں محبوب ہے, اور اے آدم اگر اسے بھیجنا مقصود نہ ہوتا, اسے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا, تو ہم تجھے بھی تخلیق نہ فرماتے. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے نبی ہیں, حضور فرماتے ہیں وآدم بین روح والجسد, میں اس وقت سے نبی ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزل میں تھے, یعنی ابھی ان کے قالب میں روح نہیں پھونکی گئی, میں اس وقت بھی نبی تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کی منزل میں تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی تیار نہیں ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف ابھی نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق دیے جانے سے 14,000 سال پہلے بھی نبی تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ 14,000 سال بتایا اور بعض روایات میں اور زیادہ وقت بیان کیا گیا، تو دونوں میں تصدیق کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ یہاں 14,000 برس جو کہا تو 14,000 برس سے زیادہ کی نفی نہیں کی گئی، لہذا وہ عبارتیں بھی وہ روایتیں بھی درست ہیں اور یہ روایت بھی درست ہے۔ اور ایک روایت جسے امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا اور صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر میں بھی اسے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا، ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو 70,000 سال تک دیکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت جبریل امین کی عمر کتنی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ستارے کو جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اس کو میں نے 70,000 سال تک دیکھا ہے، 70,000 مرتبے دیکھا ہے اسے۔ تو حضور فرماتے ہیں جبریل تیرے رب کی عزت و جلال کی قسم، واللہ وہ ستارہ میں ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد سے لقد جاء الرسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، یہ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے، اور ولادت کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہ و رضوان کے بعد تشریف لائے، اور اس کے بعد تیسری جو تقسیم ہے آپ کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی، وہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جانا کہ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عزت و مرتبے کی ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔